دوستو بزرگو، ہمارے پاس اللہ کی بہت سی نعمتیں ہیں، ان میں سب سے عظیم نعمت یہ نعمت ایمان ہے. ایمان ہے تو نجات ہے، اگر ایمان ہاتھ سے چلا گیا تو کبھی بھی چھٹکارا نصیب نہیں ہوگا. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ وہ حدیث سناتے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا تذکرہ کیا ہے جو ہزاروں سال کے بعد جہنم سے نکلے گا اور سب سے آخر میں جہنم سے نکلنے والا ہوگا، اس کے بعد کوئی جہنم سے نہیں نکل پائے گا. تو وہ بڑی مصیبت سے نکلے گا، ایک دم کالا کالا جل کر کوئلہ ہو گیا ہوگا، اور اس میں ہمت طاقت نہیں ہوگی، کمزور دبلا پتلا ہوگا، لاغر ہوگا. اللہ سے کہے گا مجھے اس درخت کے قریب کر دیجیے، پھر کہے گا تھوڑا اور آگے بڑھا دیجیے، پھر کہے گا جنت دے دیجیے، اللہ اس کو جنت دیں گے. یہ حدیث حسن بصری نے سنائی، اس کے بعد رو دیے. کسی نے پوچھا رونے کی کیا وجہ، فرمانے لگے بھائی یہ آدمی کم سے کم جہنم سے نکلا تو صحیح، اس کو اتنی تو گارنٹی کہ جہنم سے نکلا، ہمارا کیا پتا، ہمارا ایمان محفوظ بھی رہے گا کہ نہیں، مرنے سے پہلے کہیں ایمان سلم نہ ہو جائے. اگر ایمان چلا گیا تو پھر جہنم سے کبھی بھی نکلنا نصیب نہیں ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ ابد الآباد دوزخ کے عذاب میں رہنا پڑے گا. تو کم سے کم یہ آدمی نکلا تو صحیح، بھلے سب سے اخیر میں نکلا. مجھے رونا اس پر آ رہا ہے، یا بس اب یہ سوچ رہا ہوں کہ اللہ پاک میرے ایمان کی حفاظت کرے، خاتمہ بالخیر ہو، ایمان پر خاتمہ ہو، تاکہ کم سے کم وہاں نجات تو ہو سکے. مومن بہرحال مومن ہے. ایک حدیث میں حضور نے فرمایا المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر، جو مضبوط مومن ہے وہ بہتر ہے اور اللہ کو زیادہ محبوب ہے کمزور مومن سے. ہاں ہر مومن میں خیر ہے، مضبوط مومن سے وہ مومن جو اللہ کی رضا اور خوشی کے لیے مشقت اور تکلیف برداشت کرتا ہو، نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، تسبیح، تلاوت، ذکر، فکر، تہجد، اشراق، چاشت، اوابین، دین پر ثابت قدمی، گناہوں سے پرہیز، آنکھوں کے گناہوں سے حفاظت، زبان کے گناہ سے حفاظت، کان کے گناہ سے حفاظت، لڑائی جھگڑا سے حفاظت، غیبت سے حفاظت، تیری میری سے حفاظت، ہر قسم کی برائیوں سے بچ کر رہنا، حرام کمائی سے بچنا، حرام خوری سے بچنا، حرام دھندوں سے بچنا، سود سے بچنا، جوئے کے پیسوں سے بچنا، شراب سے بچنا، گیملنگ سے بچنا، اور ڈرگز سے بچنا، بے پردگی سے محفوظ رہنا اور بے پردہ باہر نہ نکلنا، اور اسلامی شریعت اور احکام کا خیال رکھنا. جو مومن مرد، جو مومن عورت اس کا خیال رکھ کر کے زندگی گزارے وہ مضبوط اور قوی ہے، اور جو ان باتوں کا خیال نہ کرے، ان میں سستی کرے، وہ ضعیف اور کمزور ہے. فرمایا جو مضبوط مومن ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، دیندار ہے، وہ اللہ کا محبوب پیارا ہے، اور وہ بہتر ہے، اور بہتر ہے اس مومن سے جو کمزور ہے. لیکن پھر آگے حضور نے کمزور مومن کو بھی نا امید کرنا نہیں چاہا، اس لیے بڑا پیارا جملہ فرمایا، فرمایا وفی کل خیر، ہر مومن میں خیر ہے، مضبوط میں بھی، کمزور میں بھی. لہذا اگر کوئی کمزور مومن ہو تو اس کو تانا نہیں دینے گا، اس کو کچھ کہنے کا نہیں کہ تو بہت بدماش ہے، گنڈا ہے، اور تو نماز نہیں پڑھتا ہے، بے نمازی ہے، اور تو ایسا تو ویسا. اس کے لیے دعا کرنے کی کہ اللہ اس کو ہدایت دے، اس کو دین کے قریب کرنے کی کوشش کرنے کا، اس کا ایمان بن جائے، صحیح راہ پر آ جائے، اور اچھا مسلمان بن جائے، اچھی مسلمان بن جائے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک جوان لڑکا تھا مدینہ شریف میں، بہت پرہیزگار، صف اول میں نماز پڑھنے والا، نہایت متقی. حضرت عمر بھی اس کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے، اور مدینے والے بھی سب اس جوان پر عشق کرتے تھے کہ اتنا پرہیزگار، کتنا نیک، کتنا عبادت گزار لڑکا ہے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مصر سے کچھ حاجی آئے ہوئے تھے، اس کی ان سے کچھ بات چیت دوستی ہوئی. انہوں نے اس کو کہا ہمارے ساتھ چلو، مصر بڑی مزے کی جگہ ہے، تم کو بہت انجوائے کرنے کو ملے گا، مزہ آ جائے گا. اس نے کہا چلو ذرا سیر کر لیتے ہیں، گیا ادھر. اب ادھر جا کر کے دھیرے دھیرے بیچارے نے الٹی چال چلنا شروع کر دیا. وہاں سے کچھ مدت بعد اس علاقے سے کچھ مصری حجاج یہاں آئے تو حضرت عمر نے پوچھا وہ ہمارے یہاں سے ایک لڑکا تمہاری طرف گیا تھا، اس کا کیا حال چال ہے؟ تو انہوں نے کہا امیر المومنین اس کا حال مت پوچھو، آیا تب تو بڑا نیک تھا، غلط سلط دوستی میں پڑ گیا، اس کے بعد اس کی چال ڈھال بدل گئی اور دھیرے دھیرے اب دین سے بہت دور نکل گیا، وہ اب ہر قسم کی گناہوں میں ملوث ہو گیا ہے، اس کی زندگی خراب ہو گئی ہے، برباد ہو گئی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے، افسوس کرنے لگے، ہائے اتنا اچھا لڑکا تھا، کیا ہو گیا اس کو؟ اس کے بعد حضرت عمر نے حاضرین سے کہا بھائی ادھر آ جاؤ، قریب آ جاؤ، اس جوان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں. حضرت عمر نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی اس کے لیے. حاضرین نے آمین کہی کہ اللہ اس بیچارے جوان کو معاف کر دیجئے، اتنا اچھا لڑکا تھا، اس کے گناہوں کو معاف کر دیجئے، اس کو بخش دیجئے، اس کو ہدایت دیجئے، اس کو صحیح راہ پر لے آئیے. حضرت عمر نے دعا کی اس کے لیے، سب نے آمین کہی. اس کے بعد حضرت عمر نے کہا ایک کاغذ لاؤ. اس چٹھی پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو خط لکھا، اس میں قرآن شریف کی ایک آیت لکھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر حامیم. یہ قرآن اللہ کی طرف سے اتارا ہوا ہے، جو اللہ بڑے پاور والے ہیں، مائٹی عزیز طاقت والے ہیں، اور حکیم حکمت اور وزڈم والے ہیں، علیم جاننے والے ہیں، سب کچھ اللہ کو سب کچھ معلوم ہے، اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. ہاں، اور ساتھ ہی غافر ذنب، اللہ پاک پچھلے گناہوں کو بخشتے بھی ہیں. وقابل التوبہ، کوئی توبہ کر کے اللہ کے پاس آ جائے تو اللہ اس کی توبہ قبول بھی کر لیتے ہیں. شدید العقاب، اور اگر سزا دینے پر آ جائیں تو بڑی سخت سزا دیتے ہیں، اللہ جیسی سزا کوئی نہیں دے سکتا. ذی الطول، بڑے احسان والے بھی ہیں، اپنے نیک بندوں پر اللہ بہت احسان کرتے ہیں، بہت فضل فرماتے ہیں. لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں. الیہ المصیر، سب کو واپس اسی کے پاس جانا ہے اور کہیں نہیں جانا ہے، اللہ ہی کے پاس جانا ہے. الیہ المصیر، بس یہ آیت لکھ کر اس کو بھیجی. جب وہ لوگ وہاں پہنچے اور اس کو کہا کہ ارے بھائی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ تیری فکر کر رہے ہیں، حضرت عمر اتنے جلالی صحابی ہیں، مگر تیرا حال سن کر ان کی بھی آنکھ میں آنسو آ گئے اور انہوں نے تیرے لیے اسپیشل دعا مانگی اور تیرے نام ایک خط لکھا اور یہ آیت بھیجی. اس نے وہ آیت پڑھی، کہنے لگا اوہو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے یاد دہانی کرا دی کہ اللہ پاک گناہوں کو بخشتے ہیں، توبہ کر قبول کرتے ہیں، اور ساتھ ہی مجھے وارننگ بھی سنا دی کہ اگر توبہ نہیں کی تو اللہ پاک شدید العقاب ہیں، اللہ کی سزا بھی بڑی سخت ہے. واقعی جو اللہ ایسے ہوں تو اس اللہ کی طرف رجوع ہو ہی جانا چاہیے. مرنے کے بعد اللہ کے پاس جانا ہے تو ابھی سے اللہ کے پاس چلیے، ابھی سے اللہ کے پاس چلے چلتے ہیں. الیہ المصیر، بس اس نے اپنا سارا وہ برائی وغیرہ چھوڑی، کان پکڑے مسجد میں آ کر دو چار رکعت نمازیں پڑھی, صلاۃ التوبہ پڑھی, اور اس کے بعد اس نے بھی سفر کا پختہ ارادہ کر لیا اور واپس مدینہ شریف آ گیا. حضرت عمر نے اس کو گلے لگا لیا, آ گیا واپس. یہ ہے ہمارے اسلاف کا طرز عمل ایسے جوانوں کے ساتھ جو بیچارے دین چھوڑ کر دوسری طرف چلے جاتے ہیں. اور اس زمانے میں تو اس سنت پر عمل کرنے کی بہت ضرورت ہے, کیونکہ اس وقت ہمارے نوجوان بچوں کے سامنے بہت شہوات ہیں. حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضۃ والخیل المسومۃ والانعام والحرث. یہ اللہ پاک نے کہا یہ حب الشہوات ہے, سب شہوت پرستی ہے. آج جوانوں کے پاس شہوت پوری کرنے کے لیے کیا نہیں ہے, ٹیلی ویژن ہے, فلم ہے, مووی ہے, سینما ہے, ڈرامہ ہے, موبائل ہے, انٹرنیٹ ہے, واٹس ایپ ہے, سوشل میڈیا ہے, ویڈیوز ہیں, آڈیوز ہیں, طرح طرح کا گند اور کباڑ ادھر سے ادھر جاتا ہے. بیچارے کہیں نہ کہیں پھسل جاتے ہیں, سلپ ہو جاتے ہیں, کہیں نہ کہیں سلپ ہو جاتے ہیں. تو اب ان کے لیے دعائیں کرنے کی بہت ضرورت ہے. ہم سب مل کر ایسے جوانوں کے لیے دعا کریں کہ ہمارے گاؤں میں جتنے بھی ایسے جوان لڑکے ہوں, جوان لڑکیاں ہوں, یا تو بیچارے دین سے دور ہو گئے ہوں یا دین سے خارج ہو گئے ہوں, دونوں کو اللہ پاک ہدایت دے. جو دین سے دور ہو گئے ہیں اللہ ان کو دین کے قریب کر دے, جو دین سے نکل گئے ہیں اللہ ان کو واپس دین میں لے آئے. یہ ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم اپنے وطن کے اور اپنے وطن کے جوانوں کے لیے اور ایسے بیچارے بے راہ اور گمراہ لوگوں کے لیے دل کھول کر دعا مانگیں. تو یہ کرنا پڑے گا, اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف نیک لوگوں کے لیے دعا مانگتے تھے یا جن کو لوگ برا سمجھتے ہیں ان کے لیے بھی دعا مانگتے تھے؟ بتاؤ, مانگتے تھے کہ نہیں؟ ارے وہ تو غیر مسلموں کے لیے بھی دعا مانگتے تھے, وہ تو ایسے لوگوں کے لیے دعا مانگتے تھے جنہوں نے وہ مار مار کر لہو لوہان کر دیا تھا, جنہوں نے ان کے دانت توڑ دیے, ان کی گال زخمی کر دیے, خون نکال دیا, ان کے لیے وہ کہہ رہے تھے اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون, اے خدا میری قوم کو معاف کر دے, بیچارے مجھے جانتے نہیں ہیں, مجھے جانتے نہیں ہیں اس لیے ایسی حرکت کر رہے ہیں. تو ہمارے جوان بھی بیچارے نادانی میں ادھر سے ادھر چلے جاتے ہیں, تو ہمیں ان کے لیے دعا کرنا پڑے گا کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے, اللہ ان پر رحم کرے, اللہ ان کو ہدایت دے, اللہ ان کو دین کے قریب لے آئے. دوستو بزرگو, یہ ایمان کی دولت بہت زبردست عظیم دولت ہے, بہت عظیم دولت ہے. قرآن پاک میں آپ کو کتنی جگہوں پر ایمان کا لفظ ملے گا. سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناهم ينفقون. یعنی ایمان, غیب پر ایمان رکھتے ہیں, نماز برابر پڑھتے ہیں, ہم نے جو مال دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک, قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں, پچھلی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں. وبالآخرت ہم یوقنون, آخرت پر بھی پورا یقین رکھتے ہیں. اولئک علی ہدی من ربہم واولئک هم المفلحون, یہ لوگ ہدایت پر ہیں جو رب کی طرف سے ملی اور یہ لوگ کامیاب ہیں. اللہ پاک نے سورہ بقرہ ہی میں ایمان کی اہمیت ہم کو سمجھا دی. آگے چل کر اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو خطاب کیا, فرمایا وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول کافر به ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وإیای فاتقون. میں نے جو قرآن اتارا ہے اس پر ایمان لاؤ, مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول کافر به, پہلے کافر مت بنو. اولا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا, میری آیتوں کو بیچ کر کے تھوڑے تھوڑے پیسے رشوت وشوت مت لو. وإیای فارہبون, مجھ سے ڈرو. تو یہ اللہ پاک ایمان کی اہمیت, ایمان لے آؤ, ایمان رکھو. سورہ بقرہ جب ختم ہوتی ہے اللہ پاک پھر آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون, رسول خود بھی ایمان رکھتے ہیں اس پر جو ان پر اترا ان کے رب کی طرف سے, یعنی محمد الرسول اللہ کو بھی حکم تھا کہ وہ اپنے رسول ہونے پر ایمان رکھیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں. اسی کو آگے کہا رسول خود بھی ایمان رکھتے ہیں ان باتوں پر جن کا دوسروں کو حکم دیتے ہیں. کل آمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله, سب ایمان رکھتے ہیں اللہ پر, اللہ کے فرشتوں پر, اللہ کی کتابوں پر, اللہ کے رسولوں پر, اور بولتے ہیں لا نفرق بین احد من رسله, ہم اللہ کے رسولوں میں تفریق نہیں کرتے, سب رسولوں پر برابر ایمان رکھتے ہیں, اور بولتے ہیں سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر, ہم نے آپ کی بات سنی اور ہم نے مانی, ہم آپ کی مغفرت مانگتے ہیں ہمارے رب, اور ہم نے آپ ہی کے پاس واپس آنا ہے, لوٹنا ہے. تو یہ ایمان رکھنا ضروری ہے. آمن الرسول اللہ نے کہا, آگے جگہ جگہ اللہ پاک ایمان کا حکم دیتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا, جو آدمی کفر کرے گا وہ بہت دور نکل گیا گمراہی میں, ایمان چھوڑ دے اور ایمان سے نکل جائے اور اللہ کو نہ مانے, شرک کرنے لگے, کفر کرنے لگے, تو وہ دور نکل گیا. دیکھو ایک راستے پر آپ جا رہے ہوں بمبئی کے راستے پر, اور کہیں پر آپ نے ایگزٹ کر لی بھول سے اور نکل کر کے کہیں دور چلے گئے, اب پتہ نہیں کہاں پہنچے, جنگل میں پہنچ گئے, اب واپس راستہ مل ہی نہیں رہا ہے, تو بہت دور نکل گئے, اتنے دور پیٹرول بھی ختم ہو گیا, کوئی راستہ بھی نہیں مل رہا, جنگل میں ہے, گاڑی خراب ہو گئی, اب واپس سڑک پر آنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے, پھنس گئے. عربستان میں ریگستان ہے, ڈیزرٹ ہے, اس میں لوگ گم ہو جاتے ہیں, مر جاتے ہیں. ایک دفعہ اخبار میں پڑھا کہ ایک بہت بڑی جیپ والا 4x4 جا رہا تھا مین روڈ کے اوپر, اس نے سوچا کہ یہاں سے یہ بہت لمبا روڈ ہے اور گھنٹے لگ جائیں گے, یہ ڈیزرٹ میں سے شارٹ کٹ ہے, میں ادھر سے لے لیتا ہوں, میری تو 4x4 گاڑی ہے. تو اس نے وہ ایگزٹ کر لی اور نکلتے نکلتے وہ بھٹک گیا. اب جو ہے وہ آگے چل کر کے ایک جگہ اس کی گاڑی خراب ہو گئی, انجن کو کچھ ہو گیا, اٹک گیا, اب آگے پیچھے کوئی نہیں, موبائل کی سگنل بھی نہیں, کسی کو فون بھی نہیں کر سکتا, تو گاڑی میں سے نکلا, ادھر ادھر بھاگ رہا ہے, پیاس نے اس کو سلایا, اب گاڑی میں پانی بھی نہیں اس کے پاس, تو پریشان پریشان بالآخر ادھر ادھر سارے ریگستان میں چکر لگا کر واپس گاڑی کے پاس آیا, وہیں پہ دم توڑ دیا, مر گیا اخبار میں. تو یہ جو ایگزٹ کر لے دور جا کے ختم ہو جاتا ہے, اس کو کہا فقط ضل ضلالا بعیدا, جو کفر کرے وہ دور نکل جاتا ہے, پھر وہ ختم ہو جاتا ہے, مر جاتا ہے, پھر اس کے حالات بہت بگڑ جاتے ہیں, پھر اس کے لیے موت کے سوا کچھ نہیں, اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو ایمان پر ثابت قدمی اور صحیح رستے پر چلتے رہنا یہ بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں تو ایمان ہے, تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا ہوا, کچھ دیہات کے رہنے والے لوگ, گوار گاؤں کے رہنے والے مدینہ شریف آئے, مسلمان ہوئے, کہنے لگے ہم تو مومن ہیں, ہم تو مومن ہیں. تو اللہ رب العزت والجلال نے سورہ حجرات میں 26 سپارے میں آیت نازل فرمائی, قالت الاعراب آمنا, دیہات اور گاؤں والے کہنے لگے ہم ایمان لے آئے ہیں. اللہ نے فرمایا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا, ان سے کہیے ابھی تم ایمان نہیں لائے ہو, بولو ہم اسلام لائے ہیں, اس لیے کہ اسلام ہے ظاہر میں عمل کرنے کا نام, اور ایمان ہے دل میں یقین بٹھانے کا نام. حدیث جبریل میں ہے, الایمان ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره. اور اسلام, فرمایا علیہ السلام, ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا. تو ابھی تم ظاہر میں مسلمان ہوئے ہو, ابھی ایمان نہیں لائے ہو. ولكن قولوا اسلمنا, کیوں؟ فرمایا ولما يدخل الايمان في قلوبكم, ابھی ایمان تمہارے دل میں جمع نہیں ہے, سیٹ نہیں ہوا ہے. جی آئس کریم بناتے ہیں تو اس کو فریزر میں رکھ کر اس کو سیٹ کرنا پڑتا ہے, تب جا کر وہ آئس کریم بنتی ہے, وہ نہ وہ پتلا پتلا دودھ رہتا ہے. تو تمہارے دل میں ابھی ایمان سیٹ نہیں ہوا ہے, ابھی تم ظاہر میں مسلمان ہوئے ہو. ولما يدخل الايمان في قلوبكم, کیسے سیٹ ہوگا؟ فرمایا وان تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحيم. اللہ رسول کا کہنا ماننے سے ایمان سیٹ ہوگا. آگے انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله, ایمان والے تو وہ ہیں جو یقین کرتے ہیں اللہ پر اور اللہ کے رسول پر. ثم لم يرتابوا, پھر ان کو کوئی ڈگ ڈگ ڈگ ڈگ تذبذب شک شبہ ڈاؤٹ نہیں ہوتا. ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله, جو اپنی جان اور مال سے اللہ کی راہ میں محنت کرتے ہیں, نکل پڑتے ہیں. اولئک هم الصادقون, یہ ہیں سچے ایمان والے. ہاں جی, آج ہم کو اللہ کی راہ میں جان اور مال کے ساتھ نکلنے کو نہیں کہا جاتا. تبلیغ والے صرف ہمارا ٹائم مانگتے ہیں تھوڑا, کہ اللہ کے رستے میں تھوڑا ٹائم دو, وہ بھی ہم سے نہیں دیا جاتا. وہاں تو صحابہ کرام اپنی جان کا جوکھم لگا دیتے تھے, شہید ہو جاتے تھے. فرمایا وہ سچا ایمان والا ہے جو اللہ کی راہ میں نکل پڑا, جان اور مال کے ساتھ سب کچھ قربان کر دیا. اس درجے پر پہنچنے کے لیے تو ہم کو 10 جنم لینے پڑیں گے, تو بھی نہیں پہنچ پائیں گے. یہ سچا اور پکا ایمان ہے. آج ہمیں اس ایمان کو بنانے کی ضرورت ہے, ایمان کو ہمارے دلوں میں بٹھانے اور جمانے اور بسانے کی ضرورت ہے, تب جا کر کے ہم پکے ایمان والے کہیں گے. ورنہ کیا ہوگا, اگر ایمان پکا نہیں ہے, کمزور ہے, ڈھیلا پوچا ہے, شک شبہ والا ہے, تو پھر نعوذ باللہ ارتداد آ جائے گا, مرتد ہو جائیں گے. اور دیکھو ارتداد کی تین قسمیں ہیں. ایک ہے فکری ارتداد, یہ آدمی کی سوچ بچار مذہبی نہ رہے, وہ مذہب کو مانتا بھی ہے, عمل بھی کرتا ہے, نماز بھی پڑھتا ہے, کبھی کبھی جمعہ میں بھی آ جاتا ہے, کبھی کبھی کوئی نماز بھی پڑھ لیتا ہے, رمضان میں دو چار روزے بھی رکھ لیتا ہے, عمل بھی کرتا ہے, کبھی حج میں بھی چلا گیا, لیکن اس کے دل میں اس کو مذہب پر تسلی نہیں ہے. یہ فکری ارتداد ہے, اس کی سوچ دھیرے دھیرے بدل رہی ہے. اور چونکہ وہ ایسے ماحول میں رہتا ہے, ماں باپ مسلمان ہیں اور بھائی بہن مسلمان ہیں, تو اس کو ڈر لگتا ہے کہ کوئی کچھ کہے گا تو دیکھا دیکھی عمل کر لیتا ہے. ورنہ حقیقت میں اندر سے وہ بالکل خالی اور کورا ہوتا ہے. یہ فکری ارتداد ہے. رمضان کے مہینے میں ہمارے یہاں روزے بہت لمبے ہوتے ہیں. الحمدللہ عام طور پر بچے روزہ رکھتے ہیں, اسکول بھی جاتے ہیں روزہ رکھ کر جاتے ہیں, ایگزام ہوتے ہیں روزے کے ساتھ ایگزام لکھتے ہیں. لیکن کچھ شریر بچے, کچھ شریر بچیاں ایسے بھی ہوتے ہیں جو گھر میں سحری کے ٹائم اٹھ گئے, ممی کے ساتھ سحری بھی کر لی اور نماز بھی پڑھ لی, قرآن بھی پڑھ لیا, تھوڑا سا سحری کے برتن ورتن بھی دھو کے صاف کر کے رکھ دیے. 2 بجے 2:30 بجے سحری پوری ہوتی ہے, اس کے بعد سو گئے. پھر صبح کو 8 بجے اس کا اسکول گئے. اب جو ہے 12 بجے لنچ کا ٹائم ہوا, تو ادھر ادھر دیکھا, کوئی دیکھ نہیں رہا ہے, تو چپ چاپ سے جا کے کھانا کھا لیا. چپ چاپ سے چاکلیٹ کھا لیا, سویٹ کھا لیا, سینڈوچ کھا لیا. اس کے بعد 4 بجے اسکول سے واپس آئے تو اب پھر روزہ ہو گیا. 9 بجے 9:30 بجے افطاری ہے تو وہاں تک روزہ رکھ لیا. دیکھو اس بچے کو, اس بچی کو اپنے ایمان پر کانفیڈنس نہیں ہے, اس کو تسلی نہیں ہے. وہ صرف اس لیے کہ دیکھا دیکھی سب کر رہے ہیں تو کرنا پڑ رہا ہے. یہ فکری ہے, ذہن دھیرے دھیرے دین سے دور جا رہا ہے. ابتدا یہاں سے ہی ہوتی ہے. اسی لیے ایمان کو بچانے کے لیے عملی زندگی بہت ضروری ہے. جہاں عملی زندگی ہوگی وہاں ایمان بچے گا. سسٹم میں رہنا پڑے گا, 5 ٹائم کی نماز پڑھنا پڑے گا, فجر بھی, ظہر بھی, عصر بھی, مغرب بھی, عشاء بھی. صرف فرض نہیں, سنتیں بھی پڑھنا پڑے گا, نفلیں بھی پڑھنی پڑے گی, کلام پاک روز تلاوت کرنا پڑے گا, ذکر بھی کچھ کرنا پڑے گا. کسی شیخ کے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤ, ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ذکر کرو. اگر عملی زندگی میں رہیں گے, رمضان کے روزے بھی رکھو, نفلی روزے بھی رکھو, زکوٰۃ بھی دو, نفلی صدقہ خیرات بھی دو, حج میں بھی جاؤ, عمرے میں بھی جاؤ, اللہ نے پیسے دیے ہیں, اپنے بچوں کو لے جاؤ وہاں پر, حج عمرہ کراؤ ان سے, مسجد اقصیٰ جا سکتے ہو مسجد اقصیٰ لے جاؤ, وہاں جاؤ, وہاں کی روحانیت دیکھو. جب ان جگہوں پر جائیں گے, حرمین شریفین, مسجد اقصیٰ, تمہارا ایمان بھی مضبوط ہوگا, تمہاری اولاد کا ایمان بھی مضبوط ہوگا. میں ابھی مسجد اقصیٰ جا کر آیا ہوں 3 ہفتہ پہلے. اس وقت انتشار نہیں تھا, اس کے بعد یہ سب اعلان ہوئے. ہمارے آنے کے بعد بہت امن اطمینان, اور تل اویو ایئرپورٹ پہ ہم اترے 1 گھنٹے میں جیروسلم, اور وہاں الحمدللہ ہم کو پریشانی بھی نہیں ہوئی, بلکہ ہندوستانیوں کے لیے تو اب رستہ کھل گیا ہے, آسانی ہے, آپ لوگوں کو ویزا بھی مل جاتا ہے, آرام سے چلے جاؤ. پیسے اگر اللہ نے دیے, جاؤ مسجد اقصیٰ. ہم لوگ رات کو ذرا مسجد اقصیٰ کا احاطہ ہے, وہ بہت بڑی اس کی دیوار ہے پرانے اولڈ سٹی کی, تو وہاں سے دمشقس گیٹ سے ہم باہر نکل رہے تھے, سیڑھی پر چڑھ رہے تھے, تو ہم اردو میں بات کر رہے تھے یا پتہ نہیں گجراتی میں کچھ, تو ہمارے ساتھ ساتھ کوئی صاحب بھی چل رہے تھے, وہ ایک دم سے گجراتی میں بولنے لگے. کہنے لگا, اچھا تمہیں تو آپ اسی لوگ کو لاگو سو. میں کہا, ہاں. میں نے کہا کہ آپ کہاں سے ہیں؟ تو کہا ہم بھی انڈیا سے ہیں. کون سے علاقے سے؟ گجرات سے. میں کہا ہم بھی گجراتی ہیں, آپ کہاں سے ہیں؟ کہنے لگا ہم احمد آباد سے ہیں. یہاں کیا کرتے ہیں؟ میں یہاں 8 سال سے کام کر رہا ہوں, کام کی ویزا پہ یہاں آیا ہوا ہوں. اب دیکھو, میں نے کہا کہ انڈیا والوں کے لیے تو راستہ ہے, آپ لوگ جا سکتے ہیں, تو اگر آپ کو اللہ نے پیسہ دیا ہے تو جاؤ وہاں پر. مسجد اقصیٰ جانے سے وہاں کے لوگوں کو تقویت ملتی ہے, ہم لوگ جاتے ہیں ان کو بہت خوشی ہوتی ہے, ان کو ایسا ہوتا ہے کہ دنیا کے مسلمانوں کو مسجد اقصیٰ کی فکر ہے کہ ہمارے ہاتھ سے چلی نہ جائے. اور پھر ہم وہاں جاتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں, تو اللہ پاک ان دعاؤں سے فائدہ کرتے ہیں, اور ہم جاتے ہیں تو ہمارے جانے سے بھی مسجد آباد ہوتی ہے, اس لیے کہ وہاں کے فلسطینی لوگ تو بےچارے جیسے ہم لوگوں کو دن بھر کام کرنا پڑتا ہے روزی روٹی کے لیے, تو ان کو بھی تو محنت کرنی پڑتی ہے, تو بےچارے ظہر عصر مغرب میں نہیں آ پاتے ہیں, جاب پر ہوتے ہیں, اپنی جگہ پر نماز پڑھ لیتے ہیں, مسجد خالی ہوتی ہے, تو مسجد میں ہم جیسے ٹورسٹ لوگ ہی ہوتے ہیں, 2-3 صفحے ہوتی ہیں, تو باہر سے آنے والے جو یا تو بڈھے ہوں گے جو پہلی صف میں قرآن شریف پڑھ رہے ہوں گے ریل پر, یا پھر یہ مسافر ہوں گے جو ٹورسٹ. عورتوں کے لیے بھی یہ آتا ہے, وہاں ذرا سا پردہ رکھا ہوا اسکرین, اس کے پیچھے عورتیں سب ہوتی ہیں اور آگے مرد ہوتے ہیں. تو مسجد اقصیٰ جانا چاہیے, وہاں جاتے ہیں وہاں کی روحانیت, وہاں کی اسپرچویلٹی محسوس ہوتی ہے. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں یہاں تشریف لائے تھے, یہاں پر پیغمبروں کو نماز پڑھائی تھی, پیغمبروں کو امامت کرائی تھی, 124,000 پہ ہوں انہوں نے یہاں حضور کے پیچھے نماز پڑھی تھی حضور کی امامت میں, اور وہاں بڑے بڑے جلیل القدر پیغمبر آئے, حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ بنائی تھی چھوٹی سی, اس کے بعد داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام نے اس کو بہت وسیع عریض چوڑا کر کے بنایا, اس کے بعد حضرت زکریہ اور یحییٰ علیہ السلام نے پوری زندگی وہاں نکالی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پیدا ہوئے, وہاں پلے, وہاں جوان ہوئے, وہاں بڑے ہوئے, وہیں پر ان کی زندگی گزری. وہاں جائیں گے تو آپ کو اس ہسٹری سمجھنے کو ملے گی, سیکھنے کو ملے گی, آپ کے بچے سیکھیں گے تو اس سے ان کا ایمان مضبوط ہوگا. تو یہ سسٹم میں رہنا, اس لائن میں لگے رہنا, یہ ضروری ہے ایمان کو بچانے کے لیے, ورنہ یہ فکری ارتداد شروع ہو جائے گا. اور اس کے بعد نمبر دو, دوسرا سٹیج ارتداد کا یہ ہے کہ یہ جو تھوڑا بہت عمل کر لیتے تھے, کبھی کبھی جمعہ پڑھ لیتے تھے, کبھی کبھی عید پڑھ لیتے تھے, وہ بھی سب رخصت ہو جاتا ہے. یہ لوگ اپنے آپ کو کلیئر کٹ کافر تو نہیں کہتے, ان کا نام بھی عبداللہ, عبدالرحمن, موسیٰ اور عیسیٰ, خدیجہ اور عائشہ, زینب, اور یہ نام رکھتے ہیں اسلامی نام, لیکن عملی زندگی میں کچھ بھی نہیں. روزہ رکھنے کو کہا جائے, رمضان ہے, نہیں مانتے, دن دہاڑے بربلا سب کے سامنے کھاتے ہیں پیتے ہیں. نماز, نماز کون پڑھے جس کو فرصت ہو جا کے پڑھے نماز. زکوٰۃ میں تو نہیں دیتے زکوٰۃ. حج بن جاؤ حج میں, وہاں جانے سے کیا فائدہ, دماغ خراب ہو گیا. تو یہ عملی زندگی صفر زیرو, یہ اب گیا کام سے, اس نے ابھی کلیئر ڈکلیئر نہیں کیا ہے. یہ بھی ایک طرح کا دوسری قسم کا ذہنی ارتداد ہے, ذہن خراب ہو گیا, ذہن مرتد ہو گیا. اور اس کے بعد تیسرا سٹیج ارتداد کا یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو ڈکلیئر بھی کر دے کہ آئی ایم نو لانگر مسلم, میں مسلمان نہیں ہوں, میں تو اسلام سے نکل گیا, اعلان کر دے. یہ شروع وہاں سے ہوا تھا, علم کم عمل نہیں, علم بھی نہیں عمل بھی نہیں, پھر دھیرے دھیرے عمل بالکل ختم, پھر دھیرے دھیرے ایمان بھی ختم. پھر جو اس طرح مرتد ہو جائے بس اس کے لیے پھر بہت مشکل مسئلہ ہے. قرآن شریف کہتا ہے ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتهم واولئک هم الضالون, جو ایمان لانے کے بعد کفر کر بیٹھتے ہیں اور پھر ان کو افسوس بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے کفر کیا ہے, بلکہ کفر میں اور بڑھتے چلے جاتے ہیں. ثم ازدادوا کفرا, کفر زیادہ ہو جاتا ہے تو لن تقبل توبتهم, ان کی توبہ ہرگز ہرگز قبول نہیں ہوگی. واولئک هم الضالون, اور یہ بالکل بھٹکے ہوئے لوگ ہیں, اللہ بچائے. اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیہدی لہم لم یکن اللہ لیغفر لہم ولا لیہدیہم سبیلا بشر المنافقین بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. جو لوگ ایمان لائے پھر کفر کیا, پھر ایمان لائے پھر کفر کیا, پھر کفر میں اور بڑھ گئے, اللہ ایسوں کی بالکل بخشش نہیں کرے گا اور نہ ان کو سیدھی راہ سجھائے گا. ایسے منافقوں کو خوشخبری سنا دو دردناک عذاب کی. جو کافروں کو دوست بناتے ہیں ایمان والوں کو چھوڑ کر, کیا وہ ان کافروں کے پاس عزت ڈھونڈتے ہیں؟ سنو, ساری عزت اللہ کے پاس ہے. کتنی سخت وارننگ ہے, اللہ کو کتنی ناراضگی ہے مرتد ہونے والوں سے. اللہ فرماتے ہیں ومن يرتدي منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. جو اپنے دین سے پھر جائے, الٹی چال چلے, مرتد ہو جائے, پھر وہ مر جائے کفر کی حالت میں, واپس آ گیا تو بات ختم ہو گئی, اللہ معاف کر دیں گے, لیکن واپس بھی نہیں آیا, کفر کے ساتھ ہی مر گیا, فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. انہوں نے پہلی زندگی میں جو کچھ نیک اعمال کیے تھے سارے عمل بیکار ہو گئے, مرتد ہونے کی وجہ سے سب پہ پانی پھر گیا. حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ, دوزخی ہیں, هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, ہمیشہ ہمیشہ اس دوزخ میں رہیں گے, اللہ ہماری حفاظت کرے. قرآن پاک بہت صاف الفاظ میں کہتا ہے, قرآن پاک ایک اور جگہ کہتا ہے سورہ نحل میں, من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون هم الخاسرون. جو آدمی کفر کرے ایمان لانے کے بعد, مومن تھا پھر کفر کیا, من بعد ایمانی, ہاں الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان, اس کا استثناء ہے, گن پوائنٹ پر کسی کو کہا کفریہ کلمہ کہو, جان بچانے کے لیے اس کو کھلنا پڑا, بات اور ہے, جان بچانے کے لیے کفریہ کلمہ پڑھ دینے کی اجازت ہے, بہت مارا پیٹا ٹارچر کیا, اس میں بھی صبر کرنا چاہیے جیسے بلال حبشی نے صبر کیا تھا, لیکن اگر کسی سے صبر نہیں ہو سکا اور اس زبردستی میں اس کو وہ کفریہ کلمہ بولنا پڑا جیسے عمار ابن یاسر کو بولنا پڑا تھا, اتنا مارا کہ ان کو کفریہ کلمہ بلوایا کہ بولو, تو انہوں نے وہ کفریہ کلمہ کہا, تب کافروں نے چھوڑا, اب وہ جیسے ہی چھوٹے تو روتے ہوئے دربار رسالت میں حاضر ہوئے, یا رسول اللہ آج تو اتنا مارا کہ مجھ سے کفر کا کلمہ بلوا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی, کوئی حرج نہیں, الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان, دل میں اطمینان ہو تو بات اور ہے, اس میں پکڑ نہیں ہوتی, اگرچہ اس میں بھی ثابت قدمی بہتر ہے جیسے بلال حبشی نے ثابت قدمی کی تھی, لیکن جان بچانے کے لیے بول دینے کی اجازت ہے. ایک قصہ یاد آ گیا, مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الى ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی کے ذیل میں ایک قصہ لکھا ہے. ایک رومی بادشاہ تھا, رومن, اس کی عیسائیوں کی مسلمانوں سے لڑائی ہوئی, مسلمانوں کو شکست ہوئی, بہت سے مسلمان قیدی پکڑے گئے, تو اس نے چند قیدیوں کو بہت مارا اور عیسائی بننے کے لیے کہا, تو ان میں سے وہ جو تین چار تھے انہوں نے عیسائیت کا کلمہ بول دیا, بیچاروں سے برداشت نہیں ہوا, ان کی زبان سے وہ جملہ نکل گیا, لیکن ایک جو مسلمان قیدی تھا تو اس نے نہیں بولا وہ کلمہ, ڈٹا رہا, انہوں نے بہت مارا, اس کے بعد انہوں نے اس کا گلا کاٹ دیا اور اوپر سے نیچے دریا میں پانی میں پھینک دیا اس کا گلا. اب وہ گلا پانی میں, اس کا سر یہ پانی میں ڈوب گیا, لیکن پھر واپس اوپر آیا اور کھلی ہوئی صاف آواز میں اس نے اعلان کیا, اس نے کہا اے فلان, تم نے کلمہ کفر بک دیا, میں نے نہیں کہا, الحمدللہ مجھ کو تو یہ آواز آ رہی ہے, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. جب یہ آواز سنی تو ان لوگوں نے افسوس کیا کہ کاش ہم نے بھی تھوڑا صبر کیا ہوتا, بھلے ہمارا کلا کاٹ دیا جاتا لیکن کفریہ کلمہ تو زبان سے نہ بکتے ہم. مفتی شفیع صاحب نے وہاں غالبا لکھا ہے کہ اس وقت وہاں جتنے عیسائی تھے اس کرامت کو دیکھ کر انہوں نے توبہ کی, وہ بھی مسلمان ہو گئے. اللہ پاک کبھی کبھی اس طرح کی کرامت دکھاتے ہیں. تو یہاں اس کا استثناء ہے, کبھی مجبوری میں کوئی بولنا چاہے تو شریعت نے اجازت دی ہے. آگے فرمایا ولکن من شرح بالکفر صدر, جو دل کھول کر کفر کرے, دل کھول کر کفر کرے, ببانگے دہل سب کے سامنے برپلا بے اعلان کفر کرے, ہاں ہم کافر ہیں, استغفر اللہ. ہمارے یہاں ایسے مرتدوں کی ایک سوسائٹی ہے, اس کا نام انہوں نے رکھا ہے ایکس مسلمز, یعنی ہم کسی زمانے میں مسلم تھے. اور یہ بی بی سی وغیرہ ایسے لوگوں کو بہت پروموٹ کرتے ہیں, ان کو لاتے بھی ہیں, ان کے پروگرام بناتے ہیں, اور اس میں ان کی شرارت یہ ہوتی ہے کہ ان کو دیکھ کر دوسرے بھی مرتد ہوں. حضور کے زمانے میں بھی بعض یہودی ایسا کرتے تھے, اس کا سورہ آل عمران میں تذکرہ ہے. وقالت طائفة من اہل الكتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون. یہودیوں کی اہل کتاب کی ایک جماعت نے یہ کہا کہ یہ مسلمان جس قرآن پر ایمان لائے ہیں تم بھی دن کے شروع میں اس پر ایمان لے آؤ, اور دن کے آخر میں شام کے وقت پھر کافر بن جاؤ, پھر یہودی بن جاؤ, پھر اہل کتاب والے بن جاؤ. تمہاری اس حرکت کو دیکھ کر شاید اور لوگ بھی واپس لوٹ آئیں گے, وہ یہ سوچیں گے کہ یہ یہودی مذہب کا اتنا بڑا روائی ہے, یہ عیسائی مذہب کا اتنا بڑا پادری اور پریسٹ ہے, یہ مسلمان ہوا تھا اور واپس آ گیا چلا گیا, تو واقعی اس کو دین اسلام میں کچھ نہ کچھ خامی نظر آئی ہے, دین اسلام میں کچھ خرابی ہے, اسی لیے یہ واپس چلا گیا, چلو ہم بھی واپس چل جاتے ہیں. لعلہم یرجعون, یہ ان کی سازش ہوتی ہے. تو ان لوگوں کی بھی یہ سازش ہے کہ ایسے لوگ کو خوب آگے کرو, ان کے یوٹیوب پر ویڈیو بنتے ہیں اور پھر اس ویڈیو میں وہ اپنا مذاق اڑاتے ہیں دین اسلام کی. ایک لڑکی اچھی بنی, اچھے گھرانے کی, ماں باپ بھی جماعت میں جانے والے نیک, اور شاید گھر میں ایک لڑکی ہوگی, ایک آدھ بھائی ہوگا اس کا, ماں باپ نے اس کو دینی تعلیم بھی دی تھی, برقع بھی پہن دی تھی, اور تھوڑا سا علمیت تھوڑا سا پڑھا بھی تھا اس نے, پوری عالمہ نہیں تھی, پڑھا تھا کچھ, مرتد ہو گئی. کیوں مرتد ہو گئی؟ بوائے فرینڈ کی وجہ سے. اور کھلے پال یوٹیوب پر اس نے ویڈیو بنایا اور رکھا, اور دوسری لڑکیاں بھی ہیں اور ان کے ساتھ اس یوٹیوب کی ویڈیو میں مذاق اڑا رہی ہے, میرے ماں باپ اتنے اسٹرکٹ تھے, سخت تھے, اور یوں تھے وہ تھے, انہوں نے میرے ساتھ یوں کیا تھا وہ کیا تھا. اس کے ماں باپ تو بیچارے بہت فلیکسیبل تھے, اس کو ہر طرح کی چھوٹ دے رکھی تھی, اور اس کو جو مانگتی تھی وہ دیتے تھے, اس کی ہر مرضی پوری کرتے تھے, لیکن نفس شریر تھا, عملی زندگی تھی نہیں, زبردستی مدرسے جاتی تھی. وہ کہتی تھی کہ میرا پڑھائی میں دھیان نہیں تھا, مجھے وہاں زبردستی بھیجتے تھے, مجھے وہاں سے نکلنا تھا لیکن ماں باپ وہاں سے نکالتے نہیں تھے, تو میں کوشش کرتی کہ میرا اخراج ہو جائے, مجھے نکال دیا جائے, تو میں سب قانون توڑتی تھی. انہوں نے لپسٹک لگانے سے منع کیا تھا, میں جان بوجھ کر لپسٹک لگا کر جاتی. وہ کہتی ہے کالا لباس پہنو, تو میں کلرنگ لباس پہن کے جاتی کہ وہ مجھے نکال دیں, لیکن انہوں نے مجھے نکالا نہیں, پھر میں نے یوں کیا وہ کیا, پھر انہوں نے مجھے نکال دیا. تو پھر جو ہے وہ مجھے یہ کرنا تھا وہ کرنا تھا, ایسی زندگی گزارنی تھی. یونیورسٹی میں گئی, یونیورسٹی میں مجھ کو ایک لڑکا مل گیا, اس کے ساتھ دوستی ہو گئی, کام خراب ہو گیا. اب جو یہ کیفیت ہوتی, ایسی بعض لڑکیاں ہیں, بعض لڑکیاں تو ایسی بھی ہو گئی ہیں کہ وہ جو ننگی ناچنے والیاں ہوتی ہیں ان کے ساتھ چلے گئی, رن بھی بنا کرتی ہیں, اللہ حفاظت فرمائے. یہ اصل میں عورتوں میں تعلیم کی کمی کا نتیجہ ہے, اور ماں باپ کی طرف سے تربیت عملی زندگی عورتوں پر کڑی نظر رکھنی چاہیے, لڑکیوں پر خاص طور پر. لڑکے تو چلو مسجد میں بھی آ کے نماز پڑھ لیتے ہیں, لڑکیاں گھروں میں نماز نہیں پڑھتی. آپ دیکھ لیجئے عورتیں شاید 1% بھی نماز ہی نہیں ہوگی. نمازوں کی عادت ڈالو, مستورات خود گھر میں نماز پڑھیں, اپنی بچیوں سے نماز پڑھوائیں, فجر میں بھی اٹھائیں ان کو, پڑھنا پڑے گا, چھٹکارا نہیں ہے. ظہر عصر مغرب عشاء ساری نماز میرے سامنے پڑھو, نماز کا عادی بناؤ, بچپن سے ان کو نماز کا شوق ان کے دل میں پیدا کرو کہ وہ جذبہ ایسا ہو جائے کہ وہ خود بخود نماز پڑھنے لگے. ہمارے یہاں مانچسٹر میں ایک تھے ہمارے قاضی, اللہ کی رحمت میں پہنچ گئے, اللہ ان کو جنت نصیب کرے. بہت پہلے ان کے جب بچے چھوٹے چھوٹے تھے تو وہ فجر میں اہتمام سے بچوں کو اٹھاتے تھے, 4:30 بجے 4 بجے فجر کی نماز, 11 بجے عشاء کی نماز, پھر بھی وہ کہتے تھے عشاء پڑھو 11 بجے, اس کے پہلے نہیں سونے گا. فجر اٹھ کر 4:30 بجے پڑھنا, پھر دوبارہ سو جانا, لیکن فجر ٹائم پر پڑھنا ہوگا. تو گھر والے کبھی کہتے کہ ابھی چھوٹے ہیں, ابھی 11-12 سال کے ہیں, ان کو اسکول جانا ہے, لیسن کرنا پڑتا ہے. یوسف بھائی کہتے یہ اسکول نہ جائیں مجھے کچھ پرواہ نہیں ہے, قیامت کے دن اللہ پاک یہ نہیں پوچھیں گے کہ اسکول گئے تھے یا نہیں گئے تھے, ایجوکیشن حاصل کیا تھا کہ نہیں کیا تھا, یہ پوچھیں گے کہ فجر پڑھی تھی کہ نہیں, عشاء پڑھی تھی کہ نہیں. تو قیامت کے دن ان کو جواب دینا مشکل ہو جائے گا, یہ بالغ ہو گئے ہیں. نابالغ ہوتے تو بات اور ہوتی, بالغ ہو گئے ہیں, نماز فرض ہو گئی ہے. سب بچوں بچیوں کو فجر میں بھی اٹھا دے اور عشاء بھی پڑھا کے پھر سلا دے. مولانا جلاد صاحب تھے ہمارے یہاں, جماعت میں جاتے تھے, جہاں بھی ہوں تو جماعت میں بھی روزانہ اہتمام سے وہ فون میں 2 پیسے ڈال کر گھر پر فون کر کے چیک کرتے تھے کہ بچوں نے فجر پڑھی کہ نہیں پڑھی, روزانہ ڈیلی اہتمام سے چیک کرتے تھے, جاگے کہ نہیں, کس نے پڑھی فجر, کس نے نہیں پڑھی, کون سو رہا, کون جاگ رہا, جگاؤ اس کو, کبھی کبھی فجر پڑھاؤ اس کو. تو یہ ماں باپ کو بچوں کی عملی زندگی بنانا پڑے گا, اور بچوں کی عملی زندگی کب بنائیں گے جب خود کی عملی زندگی ہوگی. اگر ہم خود ہی نماز نہیں پڑھیں گے تو ہمارے بچوں سے کیا پڑھوائیں گے ہم جی. اور بعض ماں باپ تو اتنے نالائق ہوتے ہیں کہ خود تو پڑھتے نہیں, بچے کو بھی نہیں پڑھنے دیتے. بعض بچے نیک ہوتے ہیں, داڑھی رکھتے ہیں, نماز کے لیے آنا چاہتے ہیں, تو ماں باپ ان کو ڈانٹتے ہیں. ہمارے ایسا ہوا ایک جگہ, ایک شیخ ریاض تھے, ایک مرید برمنگھم کے علاقے میں, بیچارہ مرید ہوا ان سے, دھیرے دھیرے اس نے داڑھی رکھ لی, نماز برابر شروع کر دی. تو اس کے باپ کا وہ گروسری کا اسٹور تھا, مسجد کے سامنے ہی تھا, تو وہ ظہر کے لیے تھوڑی دیر کام کرنے والے تو بہت ہیں اور بھی, تو یہ ظہر کے لیے مسجد چلا جاتا. تو اس کا باپ اس کو کہتا ہے ابے کیا نماز پڑھتا رہتا ہے, جب بڈھا ہو جائے نا, سفید داڑھی ہو جائے, پھر تسبیح پکڑ لے, پھر نماز پڑھنا, ابھی سیدھا سیدھا دکان میں کھڑا رہے, نہ باپ خود نماز پڑھتا ہے نہ بیٹے کو پڑھنے دیتا ہے. تو یہ کیفیت, ماں خود بھی نہیں پڑھتی, بیٹی کو بھی نہیں پڑھنے دیتی. بعض مائیں حجاب نہیں کرتی, کھلے بال باہر جاتی ہیں, تو بیٹی اگر حجاب پہن لے وہ ان کو برا لگتا ہے, وہ سوچتی ہیں کہ یار میں نہیں پہنتی, میری بیٹی کیوں پہنے, لوگ کہیں گے, بات کریں گے کہ اس کی بیٹی بہت نیک ہو گئی ہے, بیٹی کو کہتی ہے حجاب نہیں, اسکارف نہیں پہننے کا, کھلے بال جانے کا, بال نہ خود پہنتی ہے اسکارف نہ دوسرے کو پہننے دیتی ہے. تو یہ تو اور زیادہ خرابی ہو گئی. اگر آپ اپنی اولاد کا دین اور ان کی ایمان, ان کے ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پہلے خود اپنی زندگی عملی بنانا پڑے گا. آپ کی زندگی عملی ہوگی تو آپ اپنی اولاد کو عملی زندگی پر آمادہ کریں گے. ان کو اٹھاؤ, نمازیں پڑھاؤ ان سے, اور قرآن پاک روزانہ قرآن پاک کی تلاوت خود بھی کرو, بچوں سے بھی کرو. فجر بعد ہر ہر گھر میں سے زور زور سے تلاوت کی آواز آنی چاہیے, سب گھروں میں سے آواز آنی چاہیے. پچھلے زمانے میں تھا کہ نہیں, ہمارے دادا نورانی صاحب کے ہر ہر گھر میں سے آواز آتی تھی, بلکہ میں نے دریاد پڑھتا ہے میری تو آنکھ کھلتی تھی میرے نانا کی تلاوت کی آواز سے تحجد کے وقت اڑ جاتے تھے نماز پڑھتا فجر سے پہلے وہ زور زور سے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تو ہمارا بستر جو ہے نانا کے روم میں ہی ہوتا تھا تو ان کی اس سے آواز سے ہم اٹھتے تھے ہم بھی اٹھ کر فجر پڑھتے تھے تو یہ تلاوت کی آواز ہر ہر گھر میں سے آنی چاہیے حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ ہے کہ میری تربیت میری ماں نے کی اور میری ماں دو باتوں کا بڑا اہتمام کرتی تھی ایک تو یہ کہ روزانہ فجر کی نماز اور فجر کے بعد تھوڑی دیر قرآن شریف کی تلاوت یہ کہتی تھی کہ تلاوت بالکل ناغا نہیں ہونی چاہیے بس فجر پڑھو فجر بعد تھوڑی دیر قرآن شریف پڑھو پھر آگے جو کام کرنے تھے اور دوسری یہ کہ گھر میں جو خادمہ کام کرنے کے لیے آئے اس کے ساتھ ادب اور تمیز سے پیش آنا ذرہ برابر بھی بڑائی کا خیال تصور دل میں نہ آئے مولانا صاحب فرماتے ہیں ایک مرتبہ وہ خادمہ کو میں نے زور سے تیزی میں کچھ کہہ دیا والدہ نے سن لیا والدہ نے بولے علی یہ کیا کہا تم نے یہ بات کہنے کی نہیں ہے وہ تم سے بڑی ہے بھلے ہمارے گھر میں خدمت کرتی ہیں عمر میں تم سے بڑی ہے تمہارے ذمے ضروری ہے ان کا ادب کرو اب میں ان کو واپس بلاتی ہوں تم ان سے میرے سامنے معافی مانگو ان کو بلایا علی سے کہا معافی مانگو بہت مشکل پڑ رہا ہے سوری کہنا بہت مشکل کام ہے لیکن سوری کہنا پڑا معاف کر دیجئے مجھ سے غلطی ہو گئی یہ تربیت ہوئی کہ اپنے اندر تکبر نہ آئے توازو رہے تو اپنے بچوں کے اندر توازو پیدا کرو تکبر نہ آنے دو ان میں نماز کا پابند بناؤ تلاوت کی ان کو عادت ڈالو جب یہ عملی زندگی میں رہیں گے تو یہ قلب میں جو ایمان کی روشنی ہے یہ روشنی سلامت رہے گی اگر عملی زندگی نہیں رہے گی تو یہ قلب میں جو ایمان کا نور ہے یہ دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے بجھ جائے گا جیسے دیے میں تیل کی ضرورت پڑتی ہے تیل ختم ہو جائے تو دیا بجھ جاتا ہے بس اسی طرح ہمارے قلب پہ جو ایمان ہے اس کا تیل عمل ہے اگر عمل کا تیل ختم ہو جائے گا تو یہ دیا بجھ جائے گا وہ نور ختم ہو جائے گا وہ روشنی چلی جائے گی اندھیرا ہو جائے گا دل تو یہ تیسری قسم کا جو ارتداد ہے وہ عملی ارتداد نہیں وہ ذہنی ارتداد نہیں اس سے آگے بڑھ کر کے کھلا ارتداد ہے علل اعلان کہہ دینا کہ میں نے اسلام چھوڑ دیا ہے میں اب مسلمان نہیں ہوں اور مجھے آپ مسلمان مت کہنا یہ کیفیت ہو جائے پھر آدمی ختم ہو جاتا ہے اللہ ہمارے نسلوں کی حفاظت فرمائے ایک طرف تو یہ چیز ہے دوسری طرف جو ایمان پر ثابت قدمی ہے بس اب میں اس پر بات پوری کرتا ہوں سورہ انفال میں اللہ پاک نے فرمایا کامل ایمان والے لوگ کون ہیں جن کا ایمان پرفیکٹ کمپلیٹ 100% پکا ایمان اللہ کہتے ہیں وہ لوگ ہیں جن میں پانچ صفات پائی جائیں فرمایا انما المؤمنون معاف کیجیے انڈیا اگر میرا گلا خراب ہو گیا کل تو اچھا بھلا گلا تھا جمعہ بھی پڑھایا ہم نے لیکن مسلسل گلا استعمال ہو رہا ہے پھر کہیں پر ٹھنڈا پلا دیا بس گیا کام سے خیر یہ تو اسباب کے درجے میں ہے دعا کرو واپس میری آواز آ جائے اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر گلا صحیح ہوتا تو آپ کو زور سے قرآن پاک کی آیت ذرا سناتے تو اس کا اثر بھی قلب میں پڑتا اللہ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفره ورزق كريم بے شک ایمان والے تو صرف وہی لوگ ہیں جو نمبر ایک جن کے سامنے اللہ کا تذکرہ کیا جائے اللہ کا نام لیا جائے تو ان کے دل کانپ اٹھے, چونک جائیں, دل کانپ اٹھے. آپ کو سلف صالحین میں ایسے بہت قصے ملیں گے کہ جب اللہ کا نام ان کے سامنے لیا جاتا ایک دم سے وہ سنبھل کے بیٹھ جاتے, چونک جاتے. اللہ کا تذکرہ کر دیا, اللہ کی بات آ گئی, قرآن کی کوئی بات آ گئی, فل سٹاپ, آگے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھنے کا. ان کے دل میں اللہ کی محبت ایسی تھی. دیکھو جب کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے, آپ کے یہاں جوانوں کو کرکٹ سے محبت ہے, ہمارے یہاں جوانوں کو فٹ بال سے محبت ہے, وہ ایک ایک ٹیم کو سپورٹ کرتے ہیں, ان کے پلیئر ہوتے ہیں, جو زیادہ کھول کرتا ہے اس سے محبت کرتے ہیں. تو اگر کہیں پر بیٹھے ہوں, باتیں کر رہے ہوں اور ٹی وی پہ نیوز چل رہا ہو اور ایک دم سے وہ نیوز میں اسپورٹس میں اس کا نام آ جائے, ایک منٹ چپ چپ, پتہ نہیں کیا بات ہو رہی ہے, وہ اس پلیئر کی کوئی بات آ گئی, اب جو ہے وہ ایک دم سے چونک جائیں گے اور اس کو دھیان سے سنیں گے کیا نیوز ہے اس کا, وہ سب بات سن لیں, ہاں آپ کو سکون ہے. یہ کیا ہے, محبت کا ثمرہ ہے. یہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کا نام آتے ہی ایک دم اٹینشن پورا ادھر ہو جاتا ہے. فرمایا اللہ سے مومن کو اتنی محبت ہونی چاہیے کہ اللہ کا نام لیا جائے مومن ایک دم متوجہ ہو جائے. اذان ہو, اذان توجہ سے سنیں, باتیں نہ کریں نہ ان کی, اور اللہ کا نام لیا جا رہا ہے بھائی, ہم کیسے باتیں کرتے رہیں, اللہ کا نام, اللہ اکبر اللہ اکبر مؤذن کہہ رہا ہے اور ہم باتیں کریں. میر ذوالفقار صاحب نقشبندی نے ان کے مواعظ میں وہ قصہ لکھا, زبیدہ خاتون اللہ, ان کا انتقال ہوا, ان کے بارے میں لوگوں نے بہت اچھے اچھے خواب دیکھے کیونکہ بہت نیک خاتون تھی اور بادشاہ کی بیوی تھی, رانی تھی اور سمجھیے شہزادی بھی تھی, لیکن ان کے اندر ادب بہت تھا. تو انہوں نے بڑے اچھے اچھے نیک کام کیے, قرآن محل بنایا جہاں 24 گھنٹے قرآن پڑھا جاتا تھا, نہر زبیدہ کھدوائی جو عراق سے لے کر مکہ آنے والے مسافروں کے لیے پانی سپلائی کرتی تھی. تو بڑے اچھے اچھے دفاعی کام کیے. ان کے انتقال کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا, پوچھا زبیدہ کیا حال چال ہے, اللہ کی یہاں پیشی ہوئی کیسا رہا؟ کہنے لگی کہ ہاں اللہ کے لیے سامنے پیشی ہوئی, اللہ نے فرمایا زبیدہ میرے لیے کیا لائی ہو؟ میں نے کہا کہ اللہ میں آپ کے لیے قرآن محل لائی ہوں, وہاں قرآن شریف پڑھا جاتا ہے, ابھی بھی پڑھا جا رہا ہے, 24 گھنٹے قرآن چلتا تھا, آواز آتی رہتی تھی. فرمایا تم نے وہ قرآن محل بنے اس میں کیا ہے, پیسے دیے تھے بنایا تم نے, میرے لیے کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ میں نے وہ نہر کھدوائی تھی, ہاں وہ میں کسی اور کو پیسے دیتا وہ بھی کھدواتا, اس میں بھی تیری نیک نامی ہوئی, شہرت ہوئی, مل گیا. میرے لیے اخلاص کے ساتھ خالص میرے لیے کیا عمل لائی ہو؟ اب میں فکر میں پڑ گئی, میں نے کہا یا اللہ میرے پاس ایسا تو کوئی عمل ہے نہیں. تو اللہ نے فرمایا ہاں چلو تیری ایک بات مجھے پسند آئی, ایک دفعے تو کھانے کے لیے بیٹھی, گرم گرم کھانا رکھا گیا, بھوک بھی بہت لگی ہوئی تھی تجھ کو, جیسے ہی تو نے کھانے کے لیے نوالا اٹھایا تو مؤذن کی آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر, تو نے فوراً وہ نوالا نیچے رکھ دیا, اپنے سر کو دوپٹہ سے ڈھانک لیا اور بیٹھی رہی, اذان کا جواب دیتی رہی. اذان پوری ہوئی تو اللہم رب ہذہ دعوت تامہ دعا پڑھی اور اس کے بعد تو نے بسم اللہ بول کر کھانا شروع کیا. مجھے تیرا وہ ادب اتنا پسند آیا کہ اس کی وجہ سے تیری مغفرت کرتا ہوں. دیکھا اذان کا ادب, آج ہماری مستورات اذان کا ادب کرتی ہیں, گھروں میں آواز جاتی ہے اذان کی جی, لیکن ادب نہیں ہے. مؤذن تو کہتا ہے حی علی الصلاہ, مؤذن کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم, اور ہم ہیں کہ اور سوئے جا رہے ہیں, اور سب سے میٹھی نیند اسی وقت آتی ہے جب وہ مؤذن الصلاۃ خیر من النوم بول رہا ہے. شیطان اس وقت آ کر تھپکی دیتا ہے, سوچا سوچا سوچا بھائی بہت دیر ہے, پھر فجر چھوٹ جاتی ہے. اذان کا ادب ہونا چاہیے جی, مسجد کا ادب ہو, جمعہ کی نماز کا ادب ہو, خطبے کا ادب ہو. تمہارے یہاں ہندوستان میں ایک بڑی بیماری ہے, خطیب صاحب خطبہ دے رہے ہوتے ہیں اور ادھر حوض میں شور ہو رہا ہوتا ہے. باہر ذہن کے اندر باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. میں نے تو ہمارے گاؤں میں بہت ڈانٹا, میں نے خطبہ پڑھایا, خطبے میں اتنا شور ہو رہا ہے کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے, خطبے میں بھول پڑ رہی ہے, شور ہی اتنا ہو رہا ہے. تو بین الخطبتین میں بیٹھا دو خطبوں کے بیچ میں تو خاموشی ہوتی ہے لیکن پیچھے سے پورا شور آ رہا ہے. میں نے پھر کہا کہ بھائی دو چار والنٹیئر کھڑے کرو کہ ان بچوں کو عادت ڈالیں کہ آگے آ کر بیٹھیں. دیکھو کتنی بے ادبی ہو رہی ہے جی, جمعہ کے خطبے میں چپ بیٹھنے کا حکم ہے, اگر کوئی کسی کو کہے بھائی چپ رہو تو اس سے بھی جمعہ کا ثواب چلا جاتا ہے, اتنی تاکید ہے. اور یہاں پر خطبے کی بے ادبی ہو رہی ہے, خطبے میں کیا پڑھا جا رہا ہے, قرآن شریف حدیث شریف, اس کی بے ادبی ہو رہی ہے, مسجد کی بے ادبی ہو رہی ہے, امام صاحب کی بے ادبی ہو رہی ہے جو خطبہ پڑھ رہے ہیں, کتنی بے ادبیاں ہو رہی ہیں. میں نے کہا کہ اگر ایسی ہی بے ادبیاں ہوتی رہیں اللہ کی طرف سے پھر عذاب آ سکتا ہے, اللہ ناراض ہو جائیں گے, اللہ اگر غصے ہو گئے آن پان میں اللہ پٹک سب کچھ ختم کر دیتے ہیں. اللہ کی شان استغنا والی ہے, اللہ مستغنی ہے, اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے, اللہ کی شان استغنا والی, اللہ الصمد ہے, وہ میرا تمہارا محتاج نہیں ہے, ہماری جمعہ اور نماز عبادت کا محتاج نہیں ہے, ایک آن فان میں پٹک سکتا ہے. امر بالمعروف نہی عن المنکر کے بارے میں میں نے ایک کتاب میں پڑھا, ایک خطیب صاحب بھرے مجمع میں بیان کر رہے تھے, وہاں کچھ مرد عورتیں بھی تھیں, تو ان کے بیٹے نے کسی لڑکی کو ایسی مستی کی چھٹ چھاٹ کیا, تو انہوں نے اس بیٹے کو صرف اتنا کہا ارے بیٹے ایسا نہیں کیا کرتے, بس اتنا کہا. اللہ رب العزت والجلال کے غضب کو جوش آ گیا, اللہ نے کہا ہیں تیرے بیٹے نے بڑے مجمع میں اتنی گندی حرکت کی, تو نے صرف اتنا کہا, اس کو ڈانٹا بھی نہیں, کچھ سختی بھی نہیں کی. اللہ پاک نے اسی وقت اس خطیب کا وہ جو خطبہ دے رہا تھا, ایک بیان جو کر رہا تھا اسپیچ, وہ ممبر پٹخا اور اس پر سے کوئی زلزلہ آیا, وہ ممبر بھی گرا اور وہ بھی اس کے نیچے ختم, اور مسجد بھی گری, وہ لوگ بھی ختم. اتنی بات پر اللہ کو غصہ آ گیا, جلال آ گیا اللہ کہ اس نے اتنی بری حرکت کی بھرے مجمع میں, اور تم نے صرف اتنا کہا کہ بیٹے ایسا نہیں کرتے, ڈانٹنا چاہیے, پکڑنا چاہیے, جا کے دو چار لگانا چاہیے اس کو, یہ کیا خباثت کر رہا ہے, بھرے مجمع میں اس لڑکی کو چھیڑ دیا تم نے. تو یہ اللہ رب العزت کی جلال, اللہ کی شان بہت مستغنی ہے, اس کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. تو جمعہ کے روز اپنے بچوں کو, بچے ہی بچے نہیں بڑوں کو بھی, بڑے بھی بہت باتیں کرتے ہیں, ان کو ادب سکھاؤ کہ اللہ کے نام کا ادب کرو, قرآن کا ادب کرو, حدیث کا ادب کرو, امام صاحب کا ادب کرو, مسجد کا ادب کرو, ذرا کچھ تو لحاظ رکھو. تو یہ فرمایا پہلی صفت ایمان والوں میں کون سی ہے, اللہ کا نام لیا جائے تو ایک دم وہ چونک جاتے ہیں. اور دوسری بات فرمائی وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا, اللہ کی باتیں ان کے سامنے پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھتا ہے. ہاں جی, اللہ کا شکر ہے ابھی ہم اللہ کے دین کی باتیں کر رہے ہیں, ہمارا ایمان بڑھ رہا ہے, ہماری ایمان کی بیٹری چارج ہو رہی ہے جیسے موبائل کی بیٹری چارج ہوتی ہے. تو قرآن سن کر ان کے ایمان کی بیٹری چارج ہو جاتی ہے, وہ بیٹھے نہیں رہتے ہیں, نوٹس لیتے ہیں, عمل کرنے کی نیت کرتے ہیں, عمل کریں گے نا انشاءاللہ, جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ. دوسری جگہ اللہ نے کہا والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم يخروا علیها صما وعمیانا, اللہ کی آیتیں باتیں ان کو پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو اس پر اندھے اور بہرے بن کر نہیں گرتے, فوراً نوٹس لیتے ہیں, اس پر عمل کرتے ہیں, یہ اللہ کے بندے ہیں, یہ عباد الرحمن ہے. فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا, اور جگہوں پر بھی یہ لفظ آتا ہے وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ إِيمَانًا, هذه ایمانا فاما الذين امنوا فزادتهم ایمانا وهم يستبشرون واما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم وماتوا وهم كافرون. اللہ نے کہا قرآن سے ایمان بڑھتا ہے، قرآن پڑھو، اللہ کی باتیں سنو، اپنا ایمان بڑھاؤ. دو، نمبر تین، وعلی ربہم یتوکلون، رب پر بھروسہ کرتے ہیں. ہر حال میں بھروسہ کس پر ہونا چاہیے؟ اللہ پر. سب کام کون کرتے ہیں؟ اللہ کرتے ہیں، ہم کچھ نہیں کرتے. ہم تو ایک ظاہری اسباب ہیں، اصل کام کرنے والے اللہ ہیں. چاہے کوئی بھی مسئلہ ہو، چھوٹا مسئلہ ہو، بڑا مسئلہ ہو، پرابلم ہو، پریشانی ہو، تکلیف ہو، اللہ کی طرف متوجہ رہو، اللہ کی طرف متوجہ، اللہ پر بھروسہ کرو، اپنا سارا کام اللہ کو حوالے کر دو. توکل کے معنی کیا ہے؟ دیکھو، اگر آپ کا کورٹ میں کوئی کیس ہو تو آپ کیا کرتے ہیں؟ خود جا کر اس کیس کو فائٹ کرتے ہیں یا کوئی وکیل لیتے ہیں؟ وکیل لیتے ہیں نا، اس وکیل کو کہتے ہیں وکیل صاحب یہ مسئلہ ہے، ذرا مقدمہ ہے، ذرا یہ ہمارا کام کر دو. تو پھر وکیل صاحب آپ کی ساری فائلیں دیکھتے ہیں اور پھر اس میں سے جو مناسب کاروائی ہوتی ہے وہ کرتے ہیں. اب آپ وکیل صاحب کے کام میں انٹرفیئر کرتے ہو، اس کے کام میں دخل گیری کرتے ہو نا؟ وکیل صاحب جو کرتے ہیں، وکیل صاحب جیسا کہتے ہیں ایسا کرو، آپ کو تو صرف وکیل صاحب کا بل بھر دینا ہے اور وکیل صاحب آپ کا کیس فائٹ کریں گے، جیت جائیں گے آپ کے لیے انشاءاللہ. تو آپ اپنا سارا کام وکیل کے حوالے کر دیتے ہیں، آپ اس میں دخل گیری نہیں کرتے. بس یہی ہے توکل، اللہ کو وکیل بنا دینا. یعنی فتخذ ہو وکیلا، رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فتخذ ہو وکیلا، اللہ کو اپنا وکیل بناؤ. اللہ آپ میرے وکیل ہیں، میں نے اپنا مسئلہ آپ کے حوالے کر دیا ہے، آپ میرے لیے سوٹ آؤٹ. یہ ہے توکل. اور توکل کا اعلیٰ درجہ، اللہ کے نیک بندے ہوتے تھے وہ اس درجے پر پہنچے ہوتے تھے. وہ بندے ایسے ہوتے تھے حج کے سفر میں بھی ایسے ہی پیدل نکل پڑتے تھے، راستے میں کھانا پینا کچھ نہیں. کسی نے پوچھا بھائی تمہارے کھانے پینے کا، وہ جوان لڑکا تھا اور کاملی میں سے تھا، جا رہا ہے تو قافلہ وہاں سے پوچھ رہا اس کو، پوچھا کہاں جا رہے؟ حج میں جا رہے ہیں. کھانے پینے کا کچھ سامان؟ کھانے پینے کا سامان کیا ہے؟ وہاں سے لے لیں. ارے بالکل، اسباب تو ہوں گے، اسباب کی کیا ضرورت ہے؟ کاف آیا عین سواد کفایت ہونا حامی مین چین کاف حمایت ہونا، اس سے سب کام ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا نہیں، پھر بھی کچھ تو ہوگا. اچھا بھائی تم کھانا کہاں سے کھاتے ہو؟ تو یہ تھیلے میں سے نکال کر یوں کر کے ہاتھ مارا اور اس کے ہاتھ میں پیسے ہیں، چلو آ گئے پیسے. یہ کہ کہاں سے؟ غیب سے اللہ بندوبست کرتے ہیں، دستے غیب حاصل. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بہت ظاہرانہ زندگی گزارتے تھے، چھوٹا سا جھوپڑا تھا، حالانکہ شہر مدائن کے امیر تھے، گورنر تھے، لیکن چھوٹے سے جھوپڑے میں رہتے تھے. بعض اوقات جمعہ کی نماز میں لیٹ ہو جاتے تھے. کیوں لیٹ ہوتے تھے؟ اس لیے کہ پہننے کے صرف ایک ہی جوڑی کپڑے تھے، تو اس کو ندی پہ جا کے دھوتے تھے، سکھاتے تھے، پھر اس کو پہن کے اسی ایک جوڑی کو پہن کے نماز میں. تو کبھی ونٹر میں سوکھنے میں دیر لگ جاتی تھی تو جمعہ میں دیر سے پہنچتے تھے. اتنے ظاہر ان کے یہاں مہمان آ گئے، باہر نکلے اور اللہ سے کہا اللہ میرے یہاں مہمان آئے ہیں، مہمانی کے لیے کچھ چاہیے. اور اس کے بعد وہاں سے پرندے اڑ رہے تھے، پرندوں سے کہا اے پرندوں میرے یہاں مہمان آئے ہیں، مجھے پرندہ چاہیے، تم میں سے ایک نیچے آ جائے. تو ایک پرندہ نیچے آ گیا. ہرن بھاگ رہے تھے، اے ہرنی کو میرے یہاں مہمان آئے ہیں، ایک ہرن کی ضرورت ہے. ایک ہرن آ گیا ان کے پاس، ہرن کو ذبح کیا، پرندے کو ذبح کیا، مہمانوں کو مشکل ہے. یعنی یہ اللہ والوں کا اللہ پر بھروسہ ہوتا تھا، اللہ کو بھی ان کا کام کرتے تھے. وہ اعلیٰ ربہم یتوکلون، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. آگے الذین یقیمون الصلاۃ، ہاں نماز برابر پڑھتے ہیں، صرف فرض نماز نہیں، فرض کے ساتھ سنتیں بھی برابر، پہ آگے کی سنتیں، بعد کی سنتیں، فجر کی سنت، ظہر سے پہلے، ظہر بعد، عصر سے پہلے، مغرب کے بعد، عشاء سے پہلے، عشاء کے بعد، ساری سنتیں موقعہ غیر موقعہ پڑھتے ہیں، نفلیں بھی پڑھتے ہیں، تحیۃ المسجد بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، اشراق بھی پڑھتے ہیں. یہی یقیمون الصلاۃ، نماز برابر قائم کرتے ہیں. اور ومما رزقناہم ینفقون، سخی ہے، سخی ہے، سخاوت کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں. سخاوت کرو جہاں جہاں آپ کو راستہ ملے. بلکہ حدیث میں تو ولو بشق تمرہ فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اتنا غریب ہے کہ اس کے پاس صرف ایک کھجور ہے، اور کچھ نہیں ہے. وہ کھانے والا ہے, کوئی دوسرا غریب آ گیا تو اس کو آدھا کرے, آدھا صدقہ کرے اور آدھا خود کھائے, یہ بھی جہنم کی آگ سے بچائے. اتنے غریب آدمی کو بھی صدقہ کرنے کا حکم ہے. آج ہم یہ سمجھتے ہیں صرف مالدار صدقہ کرے, مالدار نہیں, غریب کو بھی صدقہ کرنا چاہیے. صدقہ کرنے سے اس کو بھی فائدہ ہوگا. صدقہ کرو, مال رکھنا ہوں منفقوں, سخی بنو. فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا, جو یہ پانچ کام کرتے ہیں اللہ کا نام آئے تو چونک جاتے ہیں, قرآن پڑھیں یا سنیں ایمان بڑھتا ہے, اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں, نماز برابر پڑھتے ہیں, سخی ہیں, ایسے لوگ اولئک هم المؤمنون حقا, یہ پکے مومن ہیں. کیا کہا؟ یہ پکے مومن ہیں, ڈھیلے بوجھے مومن نہیں, یہ پکے ایمان والے ہیں. معلوم ہوا ایمان پکا ہوگا ایک کاموں سے. خود بھی یہ کام کرو, اپنی اولاد سے بھی کراؤ, اپنے بچوں سے بھی کراؤ, اپنی بیویوں سے بھی, لڑکیوں سے بھی, گھر میں بھی, تب جا کر یہ کام بنے گا. اولئک هم المؤمنون حقا, آگے لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم, ایسے ایمان والوں کو اللہ کے یہاں بڑے اونچے درجے ملیں گے, بخشش ملے گی اور بہت عزت والی روزی ملے گی. اللہ پاک مجھے بھی ایمان کامل نصیب فرمائے, آپ کو بھی ایمان کامل نصیب فرمائے. اللہ ہمارے جوان بچوں اور بچیوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے. جو ایمان سے دور چلے گئے ہیں اللہ ان کو قریب کر دے, جو ایمان سے خارج ہو گئے ہیں اللہ ان کو واپس ایمان میں لے آئے. اور اللہ پورے گجرات, پورے ہندوستان میں, پوری دنیا میں تمام مسلمانوں کے حال پر رحم فرمائے. بے دینی کی فضا جو قائم کی جا رہی ہے اس کو اللہ دور فرمائے. دیکھو یہ دوسرے حالات جو ہوتے ہیں سیاسی ریاسی, وہ تو چھوٹی چیزیں ہیں, بڑی چیز تو یہ ایمان کی حفاظت ہے. اگر ایمان محفوظ ہے, ظاہری مصیبتیں آئیں کچھ بھی نہیں, سب کچھ برداشت ہو سکتا ہے, لیکن ایمان چلا جائے تو اس سے بڑی مصیبت کوئی نہیں. ہماری قوم کے ایمان کی فکر کرنا بہت ضروری ہے کہ ہماری قوم کا ایمان کیسے بن جائے, ان کا دین کیسے محفوظ ہو جائے. مولانا علی میاں صاحب کی بات یاد رکھنی چاہیے, فرماتے تھے اگر پورے ہندوستان کو, ساری دنیا بھر کے مسلمانوں کو ایک میدان میں جمع کیا جائے اور مجھ سے کہا جائے کہ آپ ان سے ایک سوال پوچھو, تو میں ان کو ایک سوال پوچھوں گا, وہ سوال جو یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو مرتے وقت پوچھا تھا, ما تعبدون من بعدی, میرے مرنے کے بعد تم عبادت کس کی کرتے ہو؟ یہ نہیں کہ میرے مرنے کے بعد تم کہاں سے کھاؤ گے, کیا کھاؤ گے, کہاں رہو گے, تمہارے پاس گھر ہے کہ نہیں, زمین ہے کہ نہیں, جائیداد ہے کہ نہیں, پیسے ہیں کہ نہیں, جاب ہے کہ نہیں, بزنس ہے کہ نہیں, انکم ہے کہ نہیں, یہ سوال نہیں پوچھوں گا. میرے مرنے کے بعد تم عبادت کس کی کرو گے؟ عبادت کی فکر تھی کہ میری اولاد مرتد نہیں ہونی چاہیے, میری اولاد دین سے چلی نہیں جانی چاہیے, میری اولاد دین پر قائم رہنی چاہیے. یہ فکر ہر شخص کو ہونی چاہیے, اور صرف اپنی اولاد کی فکر نہیں, ہمارے علاقے کی, شہر کی ساری اولاد ہماری اولاد ہے. علماء بھی فکر کریں, تبلیغ والے بھی فکر کریں, قوم کے ذمہ داران اور لیڈر بھی اس کی فکر کریں. جب سب مل کر فکر کریں گے, مرد بھی فکر کریں, عورتیں بھی فکر کریں, عورتیں مستورات کی جماعت میں جائیں, عورتیں گھروں میں تعلیم کا نظام قائم کریں, دین کا ماحول پیدا کریں, تب جا کر کے دین محفوظ رہے گا. اگر یہ محنت نہیں کی تو دین محفوظ نہیں رہے گا. اللہ حفاظت فرمائے. تو اس لیے ایمان کی حفاظت کے لیے, دین کو بچانے کے لیے یہ ساری محنتیں کرنی پڑیں. اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. ضرور شریف پڑھ لیجیے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الملک کلہ بیدک الخیر کلہ والیک یرجع الامر کلہ لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, اللهم فرج الكرب عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, اللهم استر واجبر واحفظ واهدي أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الإيمان. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الفائزين المهديين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وحبا لأعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة وهذا الجهد وعليك الدكلان يا أرحم الراحمين وهذا ابن فضل وكرم سيهم سبك مغفرة فرمانيه بوري أمت کی مغفرة فرمانيه بوري أمت پر رحم کر دیئے يا الله بوري أمت کے ساتھ ستاری کا معاملہ فرمائیے أمت کی کمزوری اوپر پردہ ڈھانگ دیئے أمت کی اصلاح فرمائیے أمت کو ہدایت نصیب فرمائیے ہدایت کے راستے پر غامزن فرمائیے صراط مستقیم پر استقامت عطا فرمائیے ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائیے ہمارے نوجوان نسلوں کے دین اور ایمان کی حفاظت فرمائیے اللہ انہیں دین سیکھنے کا شوق نصیب فرمائیے دین پر چلنے کا شوق نصیب فرمائیے دین پر چلنا ہمارے لیے ان کے لیے آسان فرمائیے یا اللہ ہمارے نوجوان نسلوں کے دین اور ایمان کی حفاظت فرمائیے کفر سے بچائیے شرک سے بچائیے فسق سے بچائیے فجور سے بچائیے ارتداد سے بچائیے زنا کا ماحول ختم فرمائیے لواطت کا ماحول ختم فرمائیے شراب نوشی اور ڈرگز کا ماحول ختم فرمائیے گیمبلنگ اور جوا کھیلنے کا ماحول ختم فرمائیے سود کے پیسے کھانے کا ماحول ختم فرمائیے حرام کمائی سے حفاظت فرمائیے حرام دھندوں سے حفاظت فرمائیے حرام خوری سے حفاظت فرمائیے حرام کاموں سے حفاظت فرمائیے نفسانیت اور شیطنت سے حفاظت فرمائیے حب الشہوات سے حفاظت فرمائیے شہوت پرستی سے بچائیے یا اللہ دین سے دور بھاگ جانے سے حفاظت فرمائیے دین کے قریب کر دیجیے نمازوں کا اہتمام نصیب فرمائیے اللہ تلاوت کا شوق نصیب فرمائیے ذکر فکر کی توفیق عنایت فرمائیے دین پر ثابت قدمی عطا فرمائیے یا اللہ امت پر رحم فرمائیے کرم فرمائیے اللہ امت کے ظاہر کو بھی درست فرمائیے اور باطن کو بھی درست فرمائیے امت کی جملہ پریشانیوں کا خاتمہ فرمائیے ہمارے اس ملک میں جو پریشانیاں ہیں ان کو بھی ختم فرمائیے یا اللہ اور دوسرے ممالک میں فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرمائیے شام کے مسلمانوں پر رحم فرمائیے یا اللہ وہاں پر لیبیا اور عراق اور یمن کے مسلمانوں پر رحم فرمائیے یا اللہ اہل سنت کی حفاظت فرمائیے اہل شیعہ اور رفض والوں سے حفاظت فرمائیے رافضیوں سے نجات عطا فرمائیے صہیونی نظام سے حفاظت فرمائیے ان کی اسکیموں کو فیل فرمائیے جو غلط اسکیمیں کرتے ہیں ان کی اسکیموں کو فیل فرمائیے مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرمائیے حرمین شریفین کی حفاظت فرمائیے عرب اور عجب کی حفاظت فرمائیے عرب اور عجب پر رحم فرمائیے برما کے روہنگیا مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے اللہ بیچاروں کی غیب سے مدد اور نصرت فرمائیے حفاظت حمایت فرمائیے سب کچھ ان کا تو لوٹ گیا ختم ہو گئے اللہ بیچار کی مدد اور دستگیری فرمائیے یا اللہ جہاں جہاں مسلمان یا اللہ بے گھر ہیں ان کو کوئی اچھا ٹھکانہ نصیب فرمائیے بھوکے پیاسے ہیں ان کو دانا پانی نصیب فرمائیے بیمار ہیں زخمی ہیں علاج معالجے کے اسباب عنایت فرمائیے شہید ہو گئے ہیں ان کے درجات بلند فرمائیے شہیدوں کے خون کو بیکار نہ جانے دیجیے ان کے خون کی برکت سے اسلام کے لیے خیر کے فیصلے فرمائیے اسلام کا بول بالا فرمائیے اسلام کو بے سے عزت قوت شوکت غلبہ نصیب فرمائیے اللہ پوری امت پر رحم فرمائیے پوری انسانیت پر رحم فرمائیے پوری انسانیت کو ہدایت نصیب فرمائیے ہدایت اللہ مسلمان کو بھی ہدایت نصیب فرمائیے اور غیر مسلم کو بھی ہدایت نصیب فرمائیے غیر مسلموں کے دل میں اسلام اور مسلمان کی محبت ڈال دیجیے اور مسلمانوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائیے یا اللہ ہر جگہ امن و امان چین اور سکون اور پیس والا ماحول قائم فرمائیے یا اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعائیں قبول فرمائیے. حاضرین مجلس اور شرکائے دعا میں سے جس کے دل میں جو جائز مقصد ہے تمام نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرمائیے. یا اللہ ہر خیر سے ہم سب کو مالا مال فرمائیے, ہر شر اور برائی سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے, ہر وہ خیر عطا فرمائیے جو آپ کے پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی ہے, اور ہر اس شر سے پناہ نصیب فرما دیجیے جس سے انہوں نے آپ کی پناہ مانگی ہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. پہ میں آپ سب حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے خدمت کا موقع عنایت فرمایا. دوران صاحب کو بھی اللہ کے ذریعہ خیر دے.